Звънете ни, ако прецените. Телефонът ми в студиото е 708-201-1500. Звънете ни и през седмицата на телефоните на Българен Шикаго Гайд, на вестника Българен Шикаго Гайд. Нашето радио се слуша и в Индиана. Нашето студио е на границата между Илинойс и Индиана. Звънете ни, ако прецените, че трябва да кажете нещо на всеослушание. Току-що се е обадил Венцислав, който е предпочел да не се явява в ефир. Отправя някакви критики към нас. Телефонът ни в студиото е 708-201-1500. Венциславе, очакваме те. Your destination number now. Да, моля? Master Call Communications. Телефонна връзка до всяка точка на света. От всички щати. Телефон за регистрация 847-296-8094. Регистрация до 3 часа. Трудно време, сиво е Женевие. Вие сте емигрант, вие сте студент, вие работите от сутрин до мрак или вашите свободни часове са твърде много. За всички вас, Българен Шикаго Гайд Радио, България, Австрия, Германи, Ингланд, USA, Австралия, Worldwide. Както казват, everywhere the beer is the same. И проблемите също. След тежкият, вече свършил ден, останете за кратко с нас. Музиката, която ще чуете, е възможно да ви хареса. Информацията, която ще ви поднесем, навярно ще ви бъде полезна. Останете в Българен Шикаго Гайд Радио. Както знаете, това е мелодията далече на запад на Еньо Мориконе. С нашето радио ние се надяваме вие да не бъдете далече на запад, вие да бъдете у дома си. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Но и вие ни звънете. Телефонът ни в студиото е 708-201-1500. Ние разчитаме и на вашите виждания. Вашите недвижими имоти. Името на песента, която слушате в момента, е Кълбовидна мълния. Суи, 1975 година, Англия. 847-436-8094. Запомнете този телефон. На 847-436-8094 седем дни седмицата търсете Дана Димитрова, застрахователен агент за български език. Всички видове застраховки. Контакт с клиента през целия застрахователен период. На 847-436-8094 ще намерите застрахователен агент за български език. Вечер няма да ви досаждаме с реклами, но все пак не можем да минем съвсем без тях. Ще предложим на вниманието ви два адреса. Първият е поликлиника Medical Dental Center, 2710 West Divan Avenue, Чикаго. Обща терапия и хирургия, кардиология, гинекология, физиотерапия и, разбира се, дентал. Диагностика, лечение на зъби, венци, коронки, мостове, лечение на коренови канали. Телефонът е 773-274-9100. Адресът е 2710 West Divan Avenue, Чикаго. И разбира се, адресът на известната стоматологична клиника на доктор Дейвид Крафтов. 2744 West Divan Avenue, Чикаго. Телефон 773-262-1545. Всички видове профилактика и безболезнено лечение. Плюсът в тази клиника е, че там ще ви посрещат на български език. Там работи нашенката Валентина Мартинова. 2744 West Divan Avenue, Чикаго. Телефон 773-262-1545. След три дни се навършва една година от датата 11 септември. Нека си спомним какво се случи миналата година на тая дата в Ню Йорк. We're gonna break in here. There's a breaking story going on out of is this New York? It looks like a plane crashed into one of the towers of the World Trade Center. I heard the plane very close to the top of the building. I looked outside and I saw it hit. Black smoke is pouring out of some of the upper floors. It had to have been at least one plane, possibly two. It is horrific. A second plane the size of a passenger jet flying into the second tower of the World Trade Center. Saw what was like this enormous explosion in the sky, which must have been the first tower going down. And now another story out of Washington that the Pentagon was the target of another plane. Miles from Pittsburgh. Four blocks north of the World Trade Center, the entire building has just collapsed. It folded down on itself and it is not there anymore. Стая песен поздравя Венцислав. Когато светът като един са се изправили всички държави срещу тероризма в центъра на София, както сте чули или ако не сте чули, се прожектира на всеки километър. Кървавия сериал на всеки километър. За тия, които не са го гледали, двамата главни герои, съветския агент Сергей и другия главен герой е Митко Бомбата. Филм за тероризъм. Кървавия сериал. На всеки километър. Центъра на София. Ще чуете и разговор с Румяна от Нью-Йорк, която работи на Бродвей, която ще помолим да си спомни какво точно се е случило миналата година в Нью-Йорк на 11 септември. Офис е на Бродвей стрит в Нью-Йорк, съвсем близо до търговския център, по-точно до бившия търговски център. Какво се случи миналата година там? Ти къде беше на 11 септември? Знаеш, сещаш се за какво те питам. Ми на 11 септември бях на работа всъщност, когато... За часа, точно кога удариха небосъргачите? За часа, когато първия самолет е бил ударил. Непостъргача съм, бях в метрото и точно две минути преди спирката задържаха метрото, казаха, че не може там. да тръгнат, защото имат някакъв сигнал, emergency, и ще тръгнат след 2 минути. Верно, тръгнаха след 2. Имаше ли паника? Ти оплаши ли се? То нямаш, не можеш да си позволиш лукса да се оплашиш. То беше някакъв силен шок, който не... Няма време. Нямаш време за оплаха, просто някак си не си ти някакво нещо. Не мога да го предам. Това не ми се случва до сега, за да мога да предам. Да, но не ти се случва. Но е много по-силно от оплаха. Оплахата не е думата изобщо. Как мислиш, Америка, тоя шок преодолява ли го и ще го преодолее ли? Какво ли? Аз мисля, че да. Аз мисля, че тя трябва да го преодолее и че общо те реагираха много бързо и се опитаха и успяха да задържат духа на хората високо и мисля, че са го преодоляли. Сега не говорим вече лично за хората и за личността. Разбирам, за трагедии няма да говорим, то се знае. А сега какво има там на място? Каква е ситуацията? И на мястото вече е изчистено. Заградено е още цялото място там с мрежи. И има на едно място така отворена. Малко няма такава тъмна. Голямо ли е пространството, бе, Руми? Голямо ли е пространството там? Да, то е едно голямо, то не е яма, не е дупка, не знам какво е под земята, е с някъде 6-7-8 етажа са отдолу, така се вижда как са били. И изчистено е всичко. Други ден е 11 септември. И се говори в Чикаго и в Лос-Анджелес, и в Германия даже се говори, а за Нью-Йорк да не говорим. Не те ли е страх? Очакват се още подобни неща. Не те ли е страх? Говори ли се нещо между вас? Вие, които сте там, точно на място? Не ме е страх. Не се говори. Просто хората, аз мисля, че след 11 септември много стоически приемат нещата и не се говори. Зададох ти го този въпрос, защото тук говоря, че в Чикаго, даунтаун, на 11 септември няма да има жив човек. Но, значи, информацията ми е... Не мисля, че ще е така. По принцип не можеш да не се сещаш за този ден, не може да го подминеш, но не ме е страх. Руми, благодаря ти и извинявай, че ти припомних тия неща, те не са за припомняне. Всичко хубаво, благодаря. Позволете един кратък преглед на новия брой на вестник България Шикаго Гайд. На втора страница ще намерите информация за делото за лагерите. С решение от 11 юли тази година, оповестено преди няколко дни, Върховният касационен съд прекрати делото за лагерите край Ловеч и Скравена. В мотивите си съдът е посочил като основание изтеклата давност. Браво! За пореден път се доказва, че след всичките въртележки във властта през последните години тя де-факто винаги си е била в комунистите и ченгетата. Върховният съд угаси и последната надежда за справедливост у хората, чието близки бяха жестоко избивани. Тук в Америка, а и навсякъде по света, има много стари емигранти, които знаят за какво става въпрос. Лагерът край Ловеч е създаден по предложение на МВР, докладвано пред ЦК на БКП през септември 1959 година. Бягство от лагера става повод за закриването му. Къде е Националният фронт сега? Очакваме отговор от фронтовата линия. Този брой Бълджани Шикаго Гайд акцентира върху ситуацията в България, там е изпълнено със събития. На втора страница също може да четете за негодниците, наричащи се представители на закона. А на четвърта страница по темата «Краде ли се в България?» Имаме и един материал, няма да го окачествявам, от Нейка Кръстева, вестник конкурент. Нека да ви зачета един фрагмент. Заглавието е «Стига са ни бодалкали с Европа». Западът изобщо няма становище за бъдещето на страната ни по отношение на Европейския съюз и НАТО. Това потвърди и президентът Георги Първанов. Европа не ни иска. Ако не ще, само, не само езика, ами и имената да си сменим. С канабиса, който расте в градините ни, редом до доматите и пипера. България прилича повече на Колумбия. Бегал преглед на българския печат стига, за да се види колко приличаме и на Сомалия, по децата и старите хора, които умират от глад. По опитите да се изтребим сами, обаче нямаме равни на себе си. Кога с фалшив оцет, кога с алкохол, кога с червен пипер от керамиди или с месо от улично куче. Така че стига сме се залъгвали. Оният трудолюбив и честен българин от романите на нашите класици е художествена измислица. Истината е, че народът ни е мързелив и крадлив, че е и крайно беден. И тия, дето го управляват като него, също като него, с изключение на материалното им състояние. За каква Европа сме се запътили при това положение? Обещах ви нещо и за Бойко Борисов в храма на обречените. 33 екшена, 4 действия, 1 бездействие и 4 акта, 2 от които полови. Това е пиеса. В подробности ще прочетете на страницата Българ Шикаго Гайд. Ето за какво става въпрос. Положителни герои. Добрият български народ, добрият цар, сегашните управляващи, Бойко Борисов, добрите фей, добрата Лидия Шулева и едно добро изпълнение «Сакам да те опне, моме». Отрицателни герои. Лошата политическа класа, лошият Иван Костов, Иван Костов, мини оставени от бившите управляващи, Иван Костов, Международния валутен фонд, Иван Костов, Змей Горянин, Моравей Радев, Чера Рапин и Иван Костов. Първо действие. Завесата се вдига и открива тежкото положение на българския народ. Той се люлее в люлка. Показват се Слави Трифонов в обкръжението на 3 самодиви бяла премяна, 33 мажоретки, 333 танцьорки и един большой театър. Трифонов ги целува всичките навсякъде и пита народа в люлката. Кажи ми, кажи, бедни народе, кой те в таз робска люлка люлее? Народът мълчи и сочи намръщен към Иван Костов и неговия режим. Слави Трифонов се плези на Иван Костов и му показва пръст. Този до показалеца, но не палеца. После му показва лакът. Накрая запява «Чер, арапин, бел мерцедес язди», като го сочи подигравателно с пръст, този път показалец. Иван Костов мълчи. Иван Костов продължава да мълчи. Мажоретките танцуват танца на персийските роби от Хованщина на Мусърски. Тези от третия синджи роби проговарят хорово. Не срещнах живота сред дъжд от лъчи, не поръси ме ябълков цвят. До разинали бездни, до черни стени, оковаме злодей непознат. Слави Трифонов. А кой бе то злодей? Недялко Юрданов. Тос злодей е Моравей, зъл финансов змей. Той се смей, а народът сълзи лей. Костов пък не мей. Лоши хора брей. Народът започва да плаче и над него се надвесва Лидия Шулева и се опитва да го успокои с жална песен. Шулева пее. Заплакала е гората, и на гората дървето, и на дървето листето, и на листето шумата, и на шумата шумкарите, и на шумкарите ятаците, и на ятаците Тодор Живков. И на Тодор Живков бодигарда му, и на бодигарда гаджето му, и на гаджето му гаджето й. И всички плачат Сезарът Бойко Борисов. Дека е Бойко да дойде, синджири да ни разкъса, муравей да изгони, от Костов да ни отърве. Българският народ се успокоява от песента на Шулева, но изведнъж от към квартал Белите брези се чува гърмене. Българският народ хор. Бате Бойко, ти си мъж. От Чикаго в хора се включва и едно българско радио. Явява се и духът на караджата. В един момент, заедно с Симеон Сакоборготски, духът на караджата. Да са ме търсили случайно три самодиви? Симеон, интересен въпрос. Хубаво е, че се придържате към конкретиката. Ще видим, ще обмислим и като му дойде времето, ще ви отговорим. Важно е националното обединение и благото на народа. Духът на караджата развълнувано. Ах, и ти ли, братко мой, си тръгнал за благото на народа, корубан да ставаш? Симеон, скромно. Да, духът на караджата. А от коя чета беше? На Димитра Общи ли? Става просто за Димитър Общи. Знаете кой е Димитър Общи. Но пиесата е твърде дълга, ще я намерите в подробности във всичките и действия и бездействия на страница на Българин Шикаго Гайд, в новия брой на Българин Шикаго Гайд. Търсете вестник Българин Шикаго Гайд. Слушайте и радио Българин Шикаго Гайд. Радиото, което казва нещо.